بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم بنامد خدای چی هغه ډیر مهربان او بخون کړي يا ايها المزمل اي ځان مغتون کې دې کې دن کې قم الليل الا قليلا شپه فلمان ذكي فوالالي تيرك له مگر كما نصفه او انقص منه قليلا نمائي شپه يا لغين يو تكمك له او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا يا لغين يو تزياتك او قرآن فقرار قرار الولا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا مكبر طابان دي ودران دي كلام نازل ونكيو إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا فحقيقات كده شتي پاچ دل د نفس کنټرول او ول لپاره ډیر اغیزمن او د قران پاک د صحیح لوستلو لپاره زیات مناسب دی ان لک فی النهار سبحا طویلا د ورځې په اوږدو کې خوستا لپاره زیات مصروفیتونه دي واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا د خپل رب نوم یادوه او له ټولو نپالایقو قطع کولو سره په همغه پورې اړوند اوسه رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا هغه د ختیځ او لویدیځ داستان دی د هغه پرته بل هیڅ خدای نشته نو په دې اساس همغه خپل وکیل ونیسه واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا او خلق چه کم خبر جلوی براغو صبر وکه او پسرافت مندانه توگه لاغون بیر شه وذوی والمتذبین اولی النعمت ومهزلهم قلیلا او د دغو دروازن قانون کو بډایانو دلمن درولو کار ما ته پریک ده او د دې ته یو څو وخت په هم دې حالت باندې مهلت وکړه رینا ان کلم وجحیما د مکسره د دوی لپاره در دې زولنی دي او لاندې وهون کوي او وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا او پمبرایکی نخوتون کی خواله او دردناک عذاب يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا دا به هغه ورځ کې ځمکه او غرونه ولړزيږي او د غرونو حالت داسې شي لقد شبو ديريكي فريقين